سوال دا قاریان دی که قاریان دی دا قاریان زیاد شوقیانی چر تا چیزی وی دمخ کی که دی نیغ نیغ گی گی با روکشی لری او دیره گزان مانی خلق سلا چای در طول مجرم بطای نولی زان مجرم که زان پا بلوالی نارای یو طرف تا اصلاح ندنو هر طرف تا سمول غاری ناکل سمیگی لوی زیمواری دا لوی بوج دے دے امامتائی غٹ خر و غٹ قمقل لے چی زیمواری پی دے امامتائی نہیں دے دے امامتی خارخ کئی چی زمخ کی کئی دے حد نپویگی چی دے سوم رو جرم کن نو دے دو پا دیبانی مود رے گوی مکینا پردی کارا لاش شد منزو وقت دے امامتی رازی وی نبا مخ کی کئی محدیسینو پا دے مستقل باب ترل لے وی تبا نمخ کی کئی دا کور خاون با مرکی کی ہاں که دا کور خاون وی تمخ کشونو پس تاغی مرکی اشبه نمرکی کی دا ای مقام خواه لا اجلس رجول علا تکریمتی اخی یا بلا خبر کون بیداد دا دی حدیث پرانا باندی زنو زیونو که امام منزو که روستو تا چوک زیه نکی زکا خو مسئله نیوی نی که ما تا روستو زیه کوای زیه خوش کوای لرکی گای نی کری نروستو سب بیاق قشن تا نو چودری کی نو دو کارو نبیا کی یا با دے پاک پل دے بانی بیا سنت کی دا سنت خلاف دے نو دا دی سنت دا خلاف نزدان دا خلاصول دا پار امام روسو شی نو بلی او مخ کی نو بلی او خر پا غزیو دری یا ملک خار دے یا جی خار دے یا بلی او تبلیغی خار دے ناغا مخ کی شدیم پر اگا بیا خار تو دیگی دسی چی دا زیو لوی مقام تر او رسید ما لوی کورسای تا ورسای دا صدارت هم بیادا سیو دریگی تیت شیو تا دا بیدت تی لا یجلس الرجل علی تکریمتی تا سلب لاغ امام پا زیبانیو دریگی مخ که زی نیشتا دی نروستو خوشه که نروکشه روستو دارشا سب خوشه که لا یجلس الرجل علی تکریمتی اخی پا دی بناو دریگی عامو زیونی که از دا مولیانو دا بیدت شروع کرد روستو با پس ملک شی بلال ناغا و مخ کش امام برا روستو شی ندی مخی کی گی روستو دیلار شی کنا ولی تا اخر صفوف دا حناف و فقه داوی ولی تا اخر صفوف امام دیده طول صفون نروستو راش لرد شی داشتا پیٹه پی پورا نور دیارو مخی نو دیری گی روستو دیلار دا یا قصه شروع کرده لا اجر سنجو لا تکریمتی اخی ما دیدی زیمواری خبر کولا چی داد تنظیم طریقه دا یو با مشدی دوا دیری با نی مشر با یوی خبر با دا غیو مندلی کی ها دوم ردا چی مشوره با در طولی زکر جماعت خود دوری گی نسو چی پیو خبر کی شریک شیدی مشوره با در طولی دی طریقه مندی اجر ثواب زیاد شو سرد دا غیر چی کراو عام و مقتدیانو تا کم شو مولانا تانیوی رحمه الله تعالی موعظه که واقعه بیانی وی منزو شو خلکو که اختلاف راگه چی دریو شو که تلورو شو نو پا دی گر بڑ که دین یو سره وی دری شیدی کلکی وی ایتا سپتا سپتا چی توی دری شیدی کلک ادو ما کلک وی وی زده که هم چی ما با حساب که خپل دو دکانونو دو تلورو پا تلورو رکاتو که نو ما دی دریو کرده دی آقا پاتی دی سلامو کردم نو زما دی یقین دی چی در رکات دری کرده آقا تا دوم روزگارو جو دکان اکتاب با دو جومو که خپل می خواه پا که او درانا بانده تا با که لرد خواه ندوانا جو اکلا او پا که در طول کارو که او سره ده دقینا چه فراغت پا که مشتی در خود زن لگونه ده چه اغاو پا جل خبره ده خود سم را فکر و سوچ چه زن لمنزه که کول واری خطا نشم در امرد ایمان پاسی پسی چه اولاد پاقی که نشتی اداغی سواب کم ده از ایمان پس شورا دا زیاد دی دا برکت دا تشی دی دا تنظیم دی چه پیو قطار کی دی پیو لڑا کی دی نو درم نمبر بانی تنظیم دی ربط را وصل پا مرگرو کی ربط جوڑو دا جماعت دا منزو فواید شاہ سیب حجت اللہ کی دخلی کری دی اصی دا پختانو دا پوکول دا پارا عقیدہ و موز کی تقریبا ورہ ستر اس فائدی می خولی دی او فائدی نہیں دی بلکہ قرآن و حدیث ثابتی خبری دی چہ دا فائدہ دا بکہ دا فائدہ دا فائدہ دیو بل سر تعلق دیو بل دا حالاتنا خبری دل بیا چوک مر سو نو چگا کول بنو والے کی ضروری خبر اور پران کے اجی سے مر لے اتا سورا سے اجی نے بخلق مخ کی خبر کی دینا جوڑا دے دے مرد درے مرد دعا گانی بولو خلق کی مسلمان بے تپوس رہ تری چمری نو بچے پاک ساتھی خبر نو چکرو تو بسا جاتا اجت بھی خی داد جماعت فائدے نور فائدی دی بکیتا درے خبر سے یو جہاد دویم انفاق دریم تنظیم ہر دین کی راہ دلی سلورم مسئلہ دا الاداب دعا دریچ یو دیشو فطرتن کے اختلاف دے ذہنون کے اختلاف دے خویون کے اختلاف دے زما خوی عادت بپورا دا بل نہیں دا بل اگر خوی عادت بپورا زما نہیں خام خواب زما دا اگر پر میں کی اختلاف راضی وَلَا زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ حکم عام دے ال تک اختلاف پر دین کی مراد دے اور دین ام زیادہ عام دے لَا زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ایوہ مخلوق دیو بل سر خلاف کو ان کی إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ لیکن چی مہربان شی رب دے بچا بانی نے اختلاف بختم شی دین کی دے کو دنیا کی دے قرآن خود دین مسئلہ بانی دے دنیا نوی اور طبیعتوں کی اختلاف دے ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم دا اللہ دا قدرت دا نخونا اختلاف ساسو دا رنگونو دے اختلاف السنتکم اختلاف دا جبو دے والوانکم دا رنگونو دے سوائی نوعیہ شخصیہ دا شانتا امزیجہ دیو بلنا مختلف دی دیو پلار مولنا پیدا دی دیو یو کوئی دی دا بلبل کوئی دی یو یو شانتا دی بلبل شانتا دی دا لازمی شے دی دا بنده دا اختیار دا قدرت نبار دا نچی دی دوار دا اختلاف یو بل سر دی اس کدو دیو بل سر روان شنو پس بای جوڑای تا دا دی دیو بل سر دی اختلاف نراتلو ذریعہ بسی چی اختلاف رانشی دیتا دی شریعت پا جبا کی احکام ہوئی فرائض زمنگ استادان تیرا تعبیر پا آداب سرکی یو شیر فرق نشتی اشتلالا زما حق ما تمعلومی زما زیمواری ما تمعلومی چه زما دا حق دے خو پا ما بین دا بوج دے بل تا خپل حق معلومی از زیمواری تم معلومی اپاغی پا بندی اختلاف برا شی پورا دا پٹی معلوم دا زما چه دا زما پولا دا گوانڈی تم معلوم دا زما پولا دا اگا پا خپل پولا ادری گی زب خپل پولا ادری گم اختلاف برازی دا پٹی نرازی بیا بیا خپل زیمواری مو پی جنم چه کزر دی خپل پولی نورو تا آورم مجرمیم پا دنیا هم پا آخر باندیم اگر کسوک نی نشتی سو حاضر حضور دی پولی نا آخوال از کم دا چا واگی ماتم دا چا ساک شکم دا چا مرچکی شکم بل سا چل کم و خیر ایبم دا خدا مسئلہ بکی دومر کرانند دا خواسی مثال میوی دا کم نو چی ما تا دا معلوم ای زما زیمواری چی دا زد جرم کم اللہ بمال صدا را کی دنیا کی بم او پا آخرت باندیوم نو زبانده ناس کم پرادی پاڑی سوک بنده دی نی سوک دی نی سر زر دی پراتی پا دا غزی بانی خوش زب پا زیمواری پویم فرد منصبی بانی پویم نو زب آتا نلاز کم لا حفاظت به حکم که او چا توم پا دین یاد بانی چی سوک زائی بشی سوک زلاری تون که به اوچت کی حق دار تا با نرسی نو پا دین یاد به اوچا توم چی حفاظتی وشی اپا دین یاد چی دا مالک تا رسو میالانی حکم دا ٹک دا پدی ماجور اند اللہ حکزو تو خوشحال شم چیزا بیا می مندو حضیبا نو داو سا غصب دیزا غاسبی کپا ما ثبوتو شو چی دا شیو چت کرلے نو زمان بیتاوانا غصبی کی اگر که زمان بیا روک شی حکزو پدی نیتو چتوم چی مالک تیو رسوم زائی نشی اعلان حکم نو دا مرس خامانت تی دا رخ شو زمانا زائے شو بی زمان دا سستینا این دا اللہ دا مجرم نہیں پا مائی تاوان نیشتی وقت دا وقتینا پتا غنیت میں اچھت کہ جزا جو بیان میں منزا اللہ اوز دا دی موارم که پا ما ثبوتو شو نو دو دنیا توان برانو ماستی گی اگر که بیاد ما نم چپت کری یا روب شی از آخرت دی موارم دا پا توبه میم اللہ موار کی اول صورت کی پا آخرت با اللہ عجر را که ما پا جنیت اجت کرلی نو دی معنا باندی آداب یعنی احکام چه زمان دو بل پا میر که اختلاف ران نشی کراشی نو چه ختم شی دا احکام دی الاداب یعنی فرائض او حقوق ہر سر پخول پر زیو دیگی نو اختلاف بنی کبر بخلاص دا دو تو نو اختلاف ہو شو پٹے خرد کرو سڑپ کے تکار کرو پارے کے جر رہ تو زہاب منگے رہو کو پکے تو سرد پاتی روپئی دی دا اوک روپئی زمیدار روان است لچانه چی پتی اغس خیم وی منگی استاده ما پتی که مندل ما تان خواه اغس و منگی بکی نو خرصهون که تو ما تا من در خرصه کرده در پتی دنیا نم خوار چی پت بگی سی ما تان در کردی سایدی وی زی نخلم اغا بلوی زی نخلم ارمان ده چی ده اوست وی نو ما بوی چی ده مال را کن خیر ده زبه وخلم وی نخلم خبر حاکم للارلا حاکم معلومات کرلو اولادم شه دی یو زیو دی بل لوروا دا غو دول نکاو که منگی غلور که زید اصر دستاسو دول جول را لده دا ولی اغخپل حق پی جندلیو آریو چه زمان حقو دا خواه ماده دن آغستی دا مادن ندی خبر نو دا در مکندو ما نداخل سول نوی زی نخلم اگر بلوی ما خود پی خرزه کرده پتی دنیا نسخ برون لاندی دیو که باندی دی ما طول آور کرده ویزه ناخلم نو که در پتی خواهن زر لک لکوی چی در زمان حق دی خرزه اون که زر لک لکی شجای لکه ما پتا بانی خواهن در خرزه کرده زر میهی در خرز کردی در دوارو با مشت و گریبانو کنه پا پغزول با بیا با پیسره پا دی که ده چیو با زمان ده بل با زمان ده نو سلورم نمبر باندی اسمانی و کتابونو پا هر دار حقوق و فرائض دوار خودل دی چستا دا حق دی دا دی زیمواری دا پلار خپل حق و پیجنی و خپل زیمواری و پیجنی او زیمواری خپل پورا کی دا اولاد و پلار مومن که به اختلاف راشی به نرازی زوی خپل حق و پیجنی او خپل ځان باندې فریضه هم پیژني چې ما باندې الله څه ذمواري ده زه خو اوبه نه یم راوړې دی پلار مور نه پیدا دی پلار مور په ما باندې ځان وجل دی شوګیری را باندې کړلی زه ساتلم زما په ویخه دو ویخ پاتې شي دي زما په جړا دو جوړل دي زما په پریشانی دو پریشان و زنه نه پورې دا او پی جنی بیا زیمواری او پی جنی ما چی پا مای چی زیمواری دا زیمواری او پی جنی رضا رب فی رضا الوالدین و سخط رب فی سخط الوالدین دا اللہ رضا دا مسلمان بندن دا پلار مور پر رضا دا پلار مور چی نرزای مسلمان دے نور احکام برابر دی او پلار مور رضا دی نو اللہ بتی رضای موز که روجا حج زکات خیرات ده اللہ حقونا پورا گئی پلار مور تینا خپا دی اللہ تینا خپا دی اللہ تینا مرور دی سخط رب فی سخط الوالدین ده اللہ غضب و ده اللہ خپکان ده پلار مور پا خپا کولو کی دی اغی خپا کری دی تینا خپا دی نو چی دی پا دیو پوائی کنا حدیث که ده امرازی الجنت و تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپو د لاندې جزان خاورې کې نو جنت به مومي تحت اقدام الامهات جنت یادی تحت ظلال سیوف د تورو د لاندې میدان د جهاد کې ټوټې ټوټې شنو جنت به مومي یا جنت تین د مور د خپو سره ځان خاورې کول نو جنت به مومي هله به کیږي نو زوی دا خپل فرض ومو پیژني خپل حق ومو پیژني بیا با پلار رو پلار مور از وی دیو بر سر خلافو کی نیک نو نا پلار پل پورا کلا مور او نا اولاد پر فریضہ او پیچ جزمہ پر جمعہ تو فریضہ خوچ خد اولاو کلا نا دے بیا دا خد میرین دے بیا دا خد زویرے دا خد دالا دے خد اوی پلار مور پرے دا دیوی پرے دے تا زمان سر تک آرے چی ماتا خبری کوای زمان دا خد سر سر سکے ستا خد تا آنا چار راوستی چارا چی تا ستا زمان خد سر تک آرے پازول تو دری دنیا کی دو زخی پا دنیا لعنتی دی استاد شاگرد خپل حق نه پیژني خپل فرایض نه پیژني نو دوه مجرمان پات زموار پات دوستا فرض اخلاص د الله رضا لپاره شاگرد ته خپل خود څه به وته کوي چې الله ته خودی دې دین خبرې وخت به نه ضایع کوي اسی به وخت نه تیری چې کار سره دې راځي سبق د شوق میاشي مونږ وای اپور ترشتہ کی واری خیانت دے ذمہ وار دے خیانت باز دے کار بہت اکائی دن بہت اکائی دا شاگر فریضہ دا چا استاد تا دا پلار نزیاد درون گوری دا پلار نزیاد قدر کئی دعا گانی اولا کئی تینا لاشی نچوم اولا دعا گانی کئی یو عالم خبر اکولا دی علاقہ کے سبق ہوئے انتخابات و سیاسی جلسی جلوسنو ناغاو یو مرگره برو ناغا آغا جلسو جلوسنو که نگر دیده دری چلو را دی ملا نو آنور تالیبان چو سرسون دا بطول گردیده نو چو بیکار و چو دوله پسی گردیده چی بار خود دوله خدا نو گردیده با سران و پس چرانا ریزلانم کتاب میو را علم لا سلام میو کو سلامی چکن دیوانا کہتے رہ تم نا خیر پہ خیر او کو بازائی نوا سبق پیچھے نشم ویلے رمائی نن بنو اس طرح رل لے سبا کی بیا لانو جو بیا گئے ویزا نہیں ہم سبق میں اولی نو اسی شیر شیر من تقصوری من تاو از اس طرح بچے ہم زمو حفی وارم چیز میں نغلتی شی ویزا مودودیان دو سبق نوے ما نمائی زد پر خبر رو خوب پانشون وی تاسو دوار مردودیان جای وی ما تو جسی بتا تا چه خطاوی اللہ سبق را تنوی تو زمان دا پلار پزی حق دار زمان نو پا دوا ما رو خصاد کار دوا را تاو که وی زد دا تنو سبق نوی زبا بلدی تلاشم خوب پا خبکان نو ما رو خصاد وان ادا خبکان خبر چی تا تا چاکنی دا خطای کرد خبر پر وقت نہ لگے تھا ماں پل مزید چلا سے کتاب روڑا آگ وقت کے شیخ سے کتاب سے ایسے ہو یہ مودودی رد کی میں رو من سفاؤں رو اور ماں غلہ اور کروں ودا چاری کر لے میں شیخ سے بھی کر لے ردا کا شاگرد ہے کتاب یوں کو بے خا دا جو دیا رامیا نمات دروغ بولی ہوئی طالبان تھے دیا رامیا نمات دروغ بولی ہوئی جدا مودودی دے سے منگا مودودیان سر خود جتا ما منگا زد دے دا سر ستا نیشتی تاسو اسی پا نمانی وی مودودی خانه دے منگی بنیاد لطول دے کنستی دی زیلو لو باسو خود دے سر داتا ہم چی کتا سبق ما تنو از دے خواق نیم نو ما تا دعا وکا ما پا دعا رو سر کستا بچیم خوشار شو دیر زیاد دعای را تو مکا کتاب را تو بیاوی بیر تا سبق ہوئی نوستا سبقو بیج سبق نے تندر دے بانی لگی وہ دنوں بولیا نہیں سی پبل پہ سروان سی نہ جایا خود خپا کر امام ابو حنیفہ خوانا کر لا شاگر دے دا یوسف ابن خالد سمتی شافعی دی امام شافعی مذہب بانی دے اگے کی راہ کار دے اور دازد ہونا سنو رکھنا وہ سے شروع کرے دے جیسے جنوں پنو نہ امام بو حنیفہ سر وقت سبق تھی نہ وہ تو خونی کر لی چی تو نہ بے تم خونی کر لی دا خون زل مستقل کتاب سے وصیت الامام بو حنیفہ لیوسف ابن خالد سمتی مصر نے کتاب چپ تھا اور غون سال تھا وہ ددی وصیت اور دنور وصیت اجزا متفرق اجزا ابن نجیم الاشباح والنظائر وم فن کی الفن الصاب و فن المکاتبات کی داغی سجزیت نقل کری دی داغون نور عالمان نقل کی تعلیم المتعلم طریق التعلم دا زرنوجی کتاب علامہ برہان الدین زرنوجی صاحب دے ہدائے برہان الدین مرغینانی شاگرد دے داغی کتاب دے تعلیم المتعلم طریق التعلم اگر کم چو سیا نقل کری دی دا امام بو حنیفہ خون کی او خون داوم دا وہ چی سبق لے وزی تزی پتہ لگی جدل تعلیم دے سبق خی تو لزی نو اول پا مند مدانگا چیزا جوال تا کی ملاد چیزا موپسی نا اول بار تا بار معلوماتو کتینا نا غبارا کی کدتا پا میعیار پوخ کارسو چی عالم ام دے عامل ام دے پا دین عمل مشتے او سبق خوی وقت نزائی کی نو بیا لارشا نو چی لارشی نو آل تا کی یودم نا غدرس کی مکینا یودم درس کی کینی مخ کی نال تک یوں شپا دعاو کا دا ملگرو نا معلوماتو کا دا اخلاقو دا خوی دا عمالو دا کلی خلقو نا شیخانو نا بزرگان نا معلوماتو کا نو چی بیاد تا پس طول پورو خود نو بیاتی نا سبق وای خو بیاتی لال نشی سو چی دا غن دا غا سبق نی ختم کرے چی اگر کم کتاب ہوئی یا کم فن ہوئی اگر اتنے مکمل کرے نہیں بیا تین مزہ ہر سخت بیا برداشت کا حکدا سم دے تخکارا نشو استاد شیب دینی جو ذاتی ننو نو بیا دا خو نوم کئی کہ بی تحقیق دیتی نا سبق شروع کو اروس تو وقت ردو سر دیتی طبیعت واوڑی یا علم کی کامل ندے یا عمل کی نیم گڑے دے یا مخلص ندے وقت ری قدری او کار صحیح نہ کی پورا نہ کی یا بل سے دینی نقصان دے بکی نہ چبیاتی نہ زی نہ ستا رکا دے ہوئی ستا نقصان دے زکا ستا ستا شے دے پلار شے دے دے حق دار شے دے دے اس چیتے نہ دے بے خونی زی نہ آغا با خپکی کی ذل کے بے خپکان رہ لی دا آغا خپکی دل ستا حقوق دے و نافرمانی دا دا دے اثر ما بتا غرزی گی کیا اگر خاپا شو دا دی اثر بستا پا تعلیمی کاری کی گردی گی نو بی تحقیق ما شروع کو چی شروع دکتینا نو بیای پریده ما بیا دا اگر علم ختم کا کزی نو دسی عذر پیش کا چی اگر دینا پی خوشحال پازی شی اپا دعا دی رخصت کی او دا دی دی پورا کورو دا پار بیا بیا سانگی لرازا چی کزی دا دل کی زخیر خوابکان چی خوابکان ختم شی استاد دا سی خونه کوی ما نا امام ابو حنیفہ کہنے والے مانز کے منائے نو نو ریمو منائے کنا سمرا آداب خوش شاگرد تے سمرا خونا کڑے گا اوسیت ادھے دے گم واقعات دا سی دی چی استاد تینا خاپا دے شاگرد پی پو دے کنے دے پو دا دے اثر دا غب تعلیمی کاربانی غرزی گی بے علم پا دیشی کہ علمو کی بے عمل پا دیشی کہ عمل یومی نو علم خور دیشی بخیتا سوک تینا تشیز دنے کی اسی سبق تی چوکنو نو دا ضروری دا دا دا حقوق مسالا میں کولا چو حقوق پی جانا دا استاد حق پی جانا استاد با دا شاگرد حق پی جانی شاگرد پوئی گی کن پوئی گی استاد با شاگرد حق پی جانی دا شاگرد پا حقونو کی یو حق دام دے چی پا آغا دینی نظر ساتی دینی دین کارونو کی سنگرے صفائی رشتیا لال پالل اخلاق پابندی د سوالات پابندی د سوم پابندی د تلاوت مطالعہ د درس تذکرہ د درس یادول د درس بے فائدے گردیدل کی کن کی پدی ٹول بو استاد نظر ساتھی صرف دانے چٹکے ہوئے رضا دا رضا اللہ استاد اللہ نہ داغ پٹول جن بانی بہ نظر ساتھی چستان زی چاغستاد طرف نہ مخلوق تو دین نمائندگی بے علم ہوں او دا عمل ہو دا نظر با پیساتی که دا نظر پیونس خیانت دے خیانت باز دے بیا دا ام نظر پیساتل ضروری دی چه دے چکم چز دا کئی دا دید از دا کول قابل دے او کنه دے لوی خیانت دا دے شاگرد کتاب رو اخری ما تا دا کتاب وای چه تا گوری اگر آگر کتاب ندلان دی کتاب لایقم نی دیوی زما سکار دے با دکان کو گرم خدے اگر کد گونگڑوی دلتا دی جماعت کی مدرسہ کی لوانڈان پکار دی کٹکی نوی خوچ لوانڈان دیری اسو کاریدن چی مدرسہ کی طالبان دی دوم رو دی نو کسلی نظر دو صحبانی صاحبوں یو سلی یو دا پانزو سو میند که دوار پانزو سو میند که ربطم دیکن نسبتی را بیتی نو یو سران کن جو دو سو شون نظر باتی صاحبوں میدان گرمی دی پارا ظلم دی زیاده دی تاعت دادا تعلیب چی کم کتاب ویدی شیخ اوتا ہوا دلتی یو را دی خطر اولا دی پنج پیر نا دو دوار تانو نا سپارشی دلتا دا عدب کتابو نا ہوا ماوی تسوائی رضم اللہ قلعہ مقامات میں متنبی محمد صاحب مائی دلوئی سڑی بھی راہو تلور آزن شم بیلن تب ایسنگا تلور در پیو دلوائی دا دب کتاب انو کی خود یو کتاب صحیح ہوا مکافی دی یو کتاب تو صحیح ہوا تو امات دا تولوائی دا سنگا چل لے تولر تنم خواہ کا پا دی تلورو کی دیتا یو کتاب بیم یو او ساگتا خواہ کا جتکم کتاب ہوا دیر خپر مجبور مقامات بھر میں صحیح تھا مقامات شروع کو پکڑا یقین کرے کاغذ مفید دے لو قابل ہو مفید طالبین اور تمہارا طریقہ خود درس طریقہ دار پتی طریقہ درس کم بولے نور شاپ چاہتے درس نہ کم زبان طریقہ طول طریقی میں تو او دا بتا تھا جیوی ہفتے پوری بتا تھا پدی طریقہ جو سبق ہوئے دا ہفتے نہ پس بتو ہے زب ہوتا ناسم سبق بتو ہے اب یہ زب آؤ کمزے کی ضروری ضرورت رہا غزب رہتا ہے پدی طریقہ کا تھا طول کتاب پہ اور جی ویلے سو دے دیتا ہے کہ پدی طریقہ تھا یہ اٹھا کے ویلے سو دویم دن سو ویلے دویم دیتا نویم بیا نامی خونو کال پاول کی ہر کتاب تعلیم تو شروع کو طریقہ میں پہلے طریقہ بس آپ کو ملا دے کو دامان ملا اس سے ڈاگے کی چلتا دے زیادہ پہ ملتا دو دری دے یولو مائرا کی یولو بل دے کی یولو را رہے ماں بھی صحیح تھا تو خیر سر اللہ رکھی ہوں سمرا نغلو اڑتا لا رکھی ماں جگر نہ لوکٹے مخ کے وقو ماں جامی بدل کڑی دی تو غشان و ناولی زور کی ذرا سا دمر اور چوک دے میخیں پہ مخا گڑی وہ بولو میرا واسطے بیا میں اتڑے چکاتے دور تین روان دے پیٹے بشا کرے ایٹی پیٹی کی ارتا سو رو پیٹے وارو ماوی تعلیب دے میخی میں اتڑے لے حرانم سلام میں سرو کو ماوی تزا ملاسب تزا جماعت تدا پوری چکاری گی دا جماعت تے تسترے شئی بستر بز دوڑم رس وینا کاکا دے پک پل اوڑم میں اوڑانو تا خیال لو چتا پٹا بھی کرانو ویزے پک پل اوڑم کاکا میں اوڑا دا جماعت تے نیغ زا چوپ چو سوا کا شرمے دل لے دار تو بات کہہ رہی ہے طالبان خواہش مقام ضرور سمارا وہ روڑے رہے بھی تو میں شرمے گما خبر ہے مستا سروانا نا سلام تا کرے دے ما کرے دے ما تا تو بستر سر ہم تا نو ولا پخ پلا ولا سنتا پخ پلا ولا شرمے گما چا پما خیال نو دی خوری ہر نے جاوا کی ورو وے ہا ہو سر میں دا دب کتاب نو راغم دری کتاب نو خو مقامات متنبی ہما سمائی بالکل نہیں کی یہو کتاب دتا وین ادمرا کولا شم چی دویم کتاب بل دلتا مولی شیف دی زمان استاز دی دلتا جماعت کی ما تینا بخواب باستان ویلی سرمی بتیاد کرو ما بل کتاب بزا غطا ہوئی مستاز پا مینتو کم بل بزتا غوی و دری دتا نیو ما یو بیم خوز خواخ کتا وی تل را خواخ کتا ما اینا تا غصر مشارو کتا کم کتاب دی دوک متنبی یا غماسا کی تا غوی کم کتاب پاستان نو بل بزتا زیم متنبی ما تو چلو کو میدا سے سبق ہوئے یو ہفتہ دا ہفتے نہ پس پہ ملاسب تو وہ کاکا بدے تنا سی وق بیٹھے وہ ہستا میدا سے میں کہ ادا کسی کو مو میں پہ یہ مال لے سنور پنجرو جو کوئی کتاب کو نہ چسو پر میں کہتے لے ہبو بس سم خبروں ماں پہ کہتے ہو ٹکے تو زان نہ ہو جا زرا پھدا خبر یو رضی چی وقت سیدہ ختم شنو دوی میں تارم شو کچھ شایر ہوئی میں کتاب بند کے یولی میں ندی دے کتلے یہ کتل میں میں پا خودے ہو رہے تا دا شایر کتل لے وی نا نو میں ایسی مال استاد خلید بین راگے دے نکاتو حیران شو وید استاد بل شن تماشا دا میں دا قشای دے کہ بدی دکان کی دا غزی سبق ہوئی لگی کوا جو وائک نہیں زدی سی نو بیا صحیح شو صحیح شو بیا یو زر تپوس کی میں متاثر حاشی نہیں دکھڑی ماں چی طویل دی کاغی کی نیم گڑتے اس پہ اعتراض ہوئی کہ حاشی تم اپنے سڑی نکل رہا تھا تو حاشی ہے منو دوڑا دبا میں پہ نورم ہوا چو میں دے خود میں سکھا نہ پیدا حاشی نکل لیتا تپوس کا غلے شو سات ناسو میں ٹکی پہ مطلب بولی پو کم خدا دے تما ویل لے نہ مطلب میں تو میں دا ماں ویلو کو نہیں ویلو ویتا ویلو نہ میں دا قصور زمانہ دے کستا دے دلتا تقریباً دو میاشو کی ونیو میاشو پا بل کالی بیارا جاب کرا گئے میں اتاجو پر دیدی دی ہم دلتا سی دو دو خیانت تیدا چی اگر کتاب نشوی رہتو ایسا مالا درسی خرے خر خرے ارتا چی میوتا ہوئی گزارا با کم داد اصلا خیانت تی اللہ بتا پوس کی قیامت چیوری تا خیانت کو اگر نشوی انتاولی یو ملاو ننگرا رے الفیوی میں سیدہ الفیوں میں تو پیدخو لائقو یو رضی رالم اس سبق یو پانا مخ کرے دیو پانا روس دیر رو لے عبارتی دا قضی نوی ما جو تم دا قضی نوی تا پوس ما پوس منو کو پا سبابا نیچرالو کتابی کی خو ما اتا سبق نوی ما یو ولی ما اتا سبق غیر قابل نوی نو فی چل سشیرے ما اتا سبق پا دیده ما اتا دیده که سبق شروع کرو تا دزور پا تنیشتا دی چیزا ویسل کی دا کتاب ما ویلیو نو ما تا یو شان تا دیخو ما بیو دنو بگی زیاد چیزا کم نو دیو جنو مای کتاب ویلیو نو ما بی سر تنگای لرکی گیا دا مخینامی سبق میو زبیان نوی نو دو شاگرد حق پو استاز داده چی تم خیر خواهی دی دنو که دیشی چی خیر خواهی بلو کی اپی نپی گی الفیه یو ذل دریو تانو ویلی دی کلی گی دریو تانو ویلی یو ملاو اغیو ویلی یو بلو آغا یو بلو آغا ویلا ما چه اندازه اولا گولا دره وارا ده یو طول نو نو کول دره وارا تا ده کوز پا طول ویم نم خیانت ته دره وارا تا ده بر پا طول ویم نم خیانت ته نو ما اولا جدا جدا که کما یه تاسو یاده نشه ویلی زالا جدا جدا بوایا یو تا می الپیه ویلا نو آغا تا با تش ترجمه کولا سر پا مطلب می پوکو بل تا می الفیه ویلا نو سر اور تا ایسا ویم سر سر گیر چاپیر سر واخل رگیم تا لکلا ادرم تو میولا نو تفصیل سره میولا جدا کری میو دیو بلنا سبق میدا او گوڑ کی بوی اگر یو تا جو میو سبق ہوئی نو پا میند کی بدری سبقون نورو نو بیا بمی بلتا چو دو چرتا دیو بل سبق ہوئی نوری بل را جو جوڑی شی دکال دا خیر پوری اخیر اگر یو پوشو چی پوشو جی ما تا خو یو شنطی دی بل تا بل شنطی وی خپا شو چی ما تا یو شنط سبق ہوئی نور تا بل شنطی وی ما وی خپا کی گم تا سر ظلم دے چی تا تا دا غواغ سبق کوئی مگر تا نشید دا کولنو تا مخی دنه وی کتابون اندیویلی اولی دیدی کتیلی دی خویلی دینی دی نو تای دا غو پشانتا نشیویلی تا دا پار خیر پا دا دیگه چی الفیه تا تا دا نخمیر پشانتا ہوئی ما سیخ با مساله دا تا و خیما خیر دی پا دیگه دی کتو ادا بی خیری دا نقصان دی نو ملیان زکم ندیم بل درست دارش زدارش نشم بیلی چی تا پی نپیگه وزو با دیگه اقل سودا با در خرطم خیانت تے دا شاگرد مزاج معلوم کا قوت استعدادی معلوم کا دا غیر مناسب کارو کا آداب و مطلب دا و احکام دا استاد و دا شاگرد دا پلار و دا اولاد دا مشر و دا کشر دا شانتا دا رشتدار و دا پل پل دا خذ و دا خاون حقون او پیجنی او پل اختلاف بن رازی الاحکام نو تنظیم بالا سی پاتی کی گی چی امیر حق و پیجن دلیشی امیر خپل فرائض می پیجنی چی پا ما بنده زیمواری دا مامورین خپل زانو پیجنی سو شلی سالور المقاصد الثانویه المقاصد الطبعیه چی ثانیم ذکر کی جهاد انفاق تنظیم الاداب یو تعلیم دا پیغمبرانو یو کتاب یو پیغمبر دا دی تعلیماتو نخالی نیتیر شوی دای خولی دی جزیاتو که خو دیر فرقونه دی دومره فرقونه دکر دکر از مکی و دا اسمان نواتف اصول شو اول مقاصد اولیات سلور دویم مقاصد ثانویات سلور توحید کتاب رسالت الاخرہ الب دنیا کی خوری گی الب دنیا کی سرگندی کی جدید پار جہاد جی افراد جہاد کی نہیں زکی عمل پہ کئی بل تیر سی دویم نمبر جہاد بالی کی گی کہ انفاق جذبہ دا قربانی اسرا انفاق شو افراد پیدا شو پٹی کی پیداوار شو اس تنظیم ضروری دے گند بوٹی راخی جی بلے ریکائے باغ دے او لگاؤ نو باغ سارا نور بوٹی ام راخی جی دا نور بوٹی بلے ریکائے بیا بداغے دو بو کاروم کئی د سارون بے میں حفاظت کئی دیوار کا انتظار تشے بتتا ہوئے نو درم نمبر بانی بیاری تنظیم جوار زمیدارو کری تو خمزانو کری بیاری گیا دی اوباسی تیوم دا اوباسی غردی اوبا لکا داوالی که جوار دی خپل خراب کرو دا اغا پا تنظیم پویگی تک پا دی تکی نی پیگی چی اخو دی مجانو تکی دی چی تنظیم دی خو اغا پا دی پویگی چی دی جوار و میند که رابط پا کار دی مناسبت چی دکی یو دی نیجی نیجی نو دوارا بیوا دی پا دی کی مرد پی عمر ازی نو اغا دی دکی دیو بلن جدا کی چی کم نیجی دی اتی اوباسی غردی دی خپل راسو دای کی ون اغا تشوا زمیدار کرنی و دی دی پارا چی میوی با کی دی چی تو گوری نو اغا تا مناسب کارن شو نو ارا لو راولی تو زی پا دی خاخونه تی غصی سنگی تی غصی دا ولی دی پی مند که تنظیم راولی تنظیم کی چی دا یو بل پا بلوانی سور رانو ولی دا ولی پا مند که غطو تا نقصان نرسی نو دا تنظیم پا اغیم کی و اغا پا دی خبر نپیگی نو دویم درم نمبر بانی بیا علبا کی گی چی فیده حضیری چی تنظیم راولی کنر طول کلاو دی برباد دی لکه زمیدار دا جوارو نگنده گوٹی لیری نکی دا باغ نلیری نکی رنگی نکی نو طول پسلی خراب شی او چه شیفه که تونو شی نو درم نمبر تنظیم دی نو تنظیم بالی کی چه احکام معلومی احکام دا پار دا تنظیم دی تنظیم پیدا کی که دا انفاق نا انفاق رازی دا جهاد دا پارا جهاد دا پار دا عقیده دا آخرت عقیده دا آخرت دا سر دا پارا دا چه الکتاب الرسول او التوحید حق دا اللہ پی جندرشی دنیا کی یو بل پوری تڑی دی متشابکتن بازوها تشابک صدا باللحمہ یو بل پوری دسی تڑی دی انغیختی دی لکا تنستا و گودا کی یو بل کن خطی دا تنستا دا گودی نجدا کی بودا دا تنستی نجدا کی نو تش دارون نیزرون کی نشتی بیا تنستا بودا پی جنے دا زرون کی جوڑی پدی کی دیو گود طرف تا تنستا و پخوانه جبا دا دیتا صدا وی او دا چی پا پلانو پا که تا تارونو پور را پوری که گی عربو تا لحمه وی از زمون جبا که اغیه تا بوده وی نو تنستا بوده چی یو بر سر تاویلی نی اسی تارونو تا دا پاس بوده و دلانده بوده چی در آواغ استو نو تارونو بوده شی خود دا با یو بر که دا غکای بیا دا غیه یو انداز ده که پاق انداز ده یو بر سر او دل نو جلو که ده که دیو نو دل نو یو ده که با سپق سوره با بل ده که با گز سوره از سرونو با یو بر سر انخطی نو بیا بسا چل کای دست دا اصول اتو آره یو بر سرا دقشی تاریوی دی انخطی دی که یو دا میان زدر کای نو سوره پاتی سوره پاتی سوره پاتی گی سوره پاکی ترازی دی یو بر سر انخطی و تاریوی دی دا رستانی اصول ثانویه دا قرآن چیز کرکی دی زیاده سر خبر را دی و دا اولانی اصول چی بیانی نو آغا وقت کی هم دنیا کی اوسم پا دنیا کی مخالف وو مخالف اشتے منکر تین وو اب منکر تین اشتے آخر دا اصول دا خبری نو قرآن پس انداز بانی پیش کئی چی دی مننو تا خالی الذہن یا متردد یا منکر تیار شی اکا منلو تے تیار نشی نو کم از کم چی دلاری نلیری شی دا مخی ندی لیری شی دا مقابلی ندی لیری شی دا دی سه طریقی دی قرآن سنگ بیانی اسی پرویل خسوک نمو نی کنا سرد دقینا چی مخالفت کیم دلیلو نوو شاہ سیبو امام بلہند رحمه اللہ و تعالی الفوز الكبیر کیم وی حجت اللہ کیم وی تعلیمات دا قرآن اسمانی کتابون طول خوزنون واسطه خوز دا قرآن سرد کنا دا قرآن تعلیمات بالکل دا عرب و دا ذهنیت موافق را گلنی دا فکر موافق را گلنی اول مخاطب عرب دی نو زکم عرب ہوئی دا عرب دیوی خبری دا ویلو طریقی وی چی چوک خالی از ذہن دی دا آغا تا یوشن تا خبر بیوی چوک تردد کی دی چی دا خبر دا شداو کن نا آغا تا بلشن تا وی چوک چی منکر دی نا آغا تا بلشن تا وی تا سبلو سی تلخیص مختصر یا متول کی نورو کی طریقی دا بیان دا مختز الحال سر موافق کلام کل اوی بلاغت تے فصاحت کو مفردات کی اور ترکیب دا مفردات کی راضی خو بلاغت کی راضی ناغ پر طریقی دا بیان کی راضی دا مختز الحال سر موافق سڑے نہ دے خبر اتو تو خبر اکائی چدام یاش گرے دا شوقر پر ختم دو دا نو دا عمر کافی دا کرنا چاہ دے دے نہ دے خبر چدا پر ختم دو دا کون دا اور تے خبر ہے نو بس دا کافی دا کہ میں اس پہ ختم دو دا دویم دس سوک دے کہ آگا تردد کی دے تا تا اندازہ دا چی دا تا دا پتش دے چی دا آخری دا اکنن دا تردد دے چی دا و آخری اکبانی نا نا نوال دا شپگم دا کہتا چا دا زیارت تا خان اوز یو سالے ندے خبر زن دا زیارت رکھتا نو ٹک دا نو آگا با بجو پیقینو کی چی زیارت رکھتا چو سڑے داسی پتہ کی جدا دا زیارت تا او کدا دش پگم رضا نہ وے دا بچتہ دش پگم رضی نہ دا تو بیا سنگ وای دا تو بیا په خدا یقین کو سڑے زیارت رضا زما په کیسه تا وان دی دش پگم کوم نو دو سره بیا کنزا تل کنزا سره را تل کی نو کاغه مون کر دے نہ بالکل نہ دا دا زیارت رضا نو دا نو د دینه په لو کو په خدا یقین کو سڑے ته دی مولا سم نہ تاسو کا مولا صاحب سروم ترسو نقل الحنف سروم را انبیاء تلی دی فعززنا بثالث فقالو انا علیکم مرسلون قوم تلالا ابتدائی بیان دی فقالو انا علیکم مرسلون قوم وی منگ تاستا پیغمبران را لگی رشیو قوم وی ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم اللہ تک زبون سم رکھ لک انکار کئی زمون شان سڑی اللہ سم نے گرا لی گری درو غائل وہ جواب کی سوئی وہ جواب کی دکشن تک لگ جواب رکھے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون ربنا یعلم قسم ذکر کئی ان تاکید راوڑی لام پسی لکن راوڑی اور جملہ اسمیہ راوڑی پسی انا الیکم لمرسلون یقین منگتا استرا لی گلے شو نہ کچرے دسی نہ ویلے اب یہ دغه ویلے چمنگر علی گلے شو دا کلام بو فصیح نو نو کلام د مقتضى الحال سرا ارشان تر اور دے شیری د قران طریقہ ام داسی وا د عرب طریقہ ام داسی وا نہ د ټول مخلوق طریقہ داسی دا چی خبره د مخاطب ذہن کی کینول غواڑی ناغیل چا وجوہ ذکر کی چا خبری ذکر کی چا لواحق توابی ذکر کی چوان دی رسو اغیتا دلیل وی امنگا عام دا چی اغا پا اصول دو مناظری بانی دلیل یہ او کنی او خلقو تا دلیل وی دلیل دا فاعل وزن دے دل یا دلنا خودنا کول دلیل مانا خودنا کون کی چشے لار دا تنه دا معلومه سره زن سره که سوگ ده وی دلیلون یا دلون یا علت طریق خودون که ده ما تا لار خیلی نو دلیل خودون کی تا وی رهبر تا وی حسی محسوسی و که غیر محسوسی خو پا علمی اصطلاح که دلیل وی لیکی دا خبری دا ثابت اولو طریقه تا ما خبر او ویلا او تی نمانی بل چوک مشر سڑے دے معتبر عالم زم دے بوئی ما خبر آگا ہوئی نو زرکی کی نہیں کنا تسلی راشی چدا خود دوم ہوئی کنی نو بل تا ویم با بل بوئی نا غبلی ام ہوئی اگر خبر کرلا شاہد دس دو پاری خود دے دو پاری کنا چی اگر گواہیو کی جدا خبر دا سیدا نو دا قاضی یقین راشی نو چی بل خبرو کنو کامل یقین راشی چه خبر دا سیدا دا شاهدان دلیل دی دا دی خبری چه دا دیو چه سمه مدعی که ما خبره که دا رشتی نیده جینه رالا آلی سیر تا رپورته وکم ویده سره پا ما کلک شیره چه سر ما خضای زده دا خضا نیم نما نیکه دا سر نشیره نده شیره سری تا وی وی گواهان وی سه بشته گواهان دوتا نراستو اگو گواهی اکرا چی دی جنه دی دی الگ سر نکاح شده نو علی سی وی دلیلی پیدا که کنه دلیلی بیامون نو علی سی بیتر در خدای وی للا سی اونو سا بویزا اگا مسلمان اگیو توی یا خلیفه چه دسی دا نو دازویم چه زمان نکاح مخینده شه او سلال نکاح که وست نکاح که چی نکاح اوشی کنا دو تو دوکا جورا کردی و اداکاری پا دوکا کردی و نوی اوستا ہوا یا نمی نکاح اوکا آلی سی بوی شاہدہ کی زو و جا کی دی دو اوستا نکاح اوکو جو بس نکاح جو شو کنا چی تک پر اوستا مرادا تک نرادا شوی نکاح لرا اوکا اگا پی دمخ کی نرادا دی اوی زمان خدا دا گو آنو گو آنو کجو نکاح پیاو شو کمخ کی نو نو سو شو شاہدہ کی کولی زرے کو تیار دے کنا خود بل طرف خبر نیچتے دے کنا دو بل طرف اگوی مولا وار کا نکاح کنو خلا در شو نجاب قبول دو در آنو ویدہ نکاح شو نوی تبی آجت نیچتی دلیلو دا دا دوارو دا گواہی پا کولو دی نکاح مخکنی یا پا وجود دی نکاح بانے واس خبر پا دیر شو نو دلیل وی خودون کی تا دا مرسا